Bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Oh yes, de hits die rood, wit en blauw gedraaid zijn. Welkom, dit is de Dutch 1000. Met nu de vent die op ware grootte op een pasfoto past. Dit is Leo Kleine. En 1, 2, 3. Radio 538 Dutch 1000. 802. Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je komt binnen met mijn niggas en mijn billen geen fruit. Ik deed mijn expeditie, maar nu lig ik eruit. Nee, die is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. Alles tegen bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af, oké. Okay. Nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C. Ey, door je neus, dat is niet oké. Okay. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee. En je bitch wil chillen nog steeds. Ik heb niks met de SGP. Hey, hey. Die commotie, daar zit ik niet mee. Hey, hey. Ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, hey. Steeds. Ja, we vallen in de club in onze pyjama's. Nu de meeste zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. De 538 Dutch 1000. 801. de lieve stotterende zangeres die ooit echt iets heel moois zei over deze track die je net hoorde. En hij heeft laat hem. Ontroerend. Miss Montreal op 801 in de 538 Dutch 1000. En wat denk je, staan er nou meer mannen of vrouwen in deze lijst? Op dit moment wordt de Dutch 1000 overheerst met ruim 60% door de mannen. Ja, je weet wel, mensen die kunnen multitasken. Mannen kunnen namelijk wel drie dingen tegelijk vergeten. Gelukkig staan er ook geweldige zangeressen tussen, zoals deze Babette. Wel met een man, je ontkomt er niet aan. Op nummer 800 is dit, hoe dan ook. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. Dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je tot Roxy Dekker. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 799. Baby. 538 Dutch 1000. 538 Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan me reed. Niet dat het me niet interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dat. Stel nou dat, en dat was het wel weer dan. Vannacht lag ik weer wakker, man. Ben het bed maar uitgegaan. En alsof ik niet genoeg shit had, de radio aangedaan. Het land met woorden als snoetje knoffel. Zeg ik dat goed? Dat is Gronings voor zoenen. En waar je kunt schelden met woorden als hosternokken. Ja, dat is iets heel lelijks in Zeeland. En het land met onmeug mooie muziek in de 58 Dutch 1000. Big up players, nu! 797. This house party is crazy. My crew is hella waving. Yo, flip the cup, then say what's up. Then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started. Get up, get up, get it up. Pump the volume, you feel the bass. Get up, get up, get it up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get it up. And we here to stay. Get up, get up, get, get up, get up, get. Get up. around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we gone. Get up, get up, get up. Pump, pump the volume, you feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. Kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 796. Was natuurlijk weer te laat. Mijn slechte kanten blijf ik trouw. En vraag je aan me hoe het gaat. Vraag ik snel weer iets aan jou. Zo is er weer een dag voorbij. Kon ik maar in een moment zijn. Ik weet al lang wat ik wil zijn. Wat is er aan de hand met mij? Voor de laatste keer om een mening gevraagd. Ik ben mezelf niet meer en het voelt me wrong.

538 Dutch 1000. 794. Heaven is right here. Hier, ja, de hartstikke mooie gedachte dat we niet hoeven te wachten, maar we zijn er gewoon al. Quintino en Mitch Crown en Heaven. 538 luistert Nederland Stand-up in de Dutch 1000 naar 794. Hey, nu een hit die je nog aan hebt kunnen vragen bij The Box. Ken je nog die tv-zender? Uit de tijd van TMF en MTV. Dan belde je in met je modem om op internet te kunnen. Daarna ging je wachten tot jouw aangevraagde clip voorbij kwam. Opnemen op VHS-band, terugspoelen om hem nog een keer te kijken. En dat alles, dat hele bestellen, deed je natuurlijk met je Nokia. Ja, en dan moest je hem afrekenen in gulden. Potverdikke jongens, uit de prehistorie, de tune van Big Brother. Dit is Han van Eyck in de 50 Dutch 1000 en leef. 793. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Hey. Niemand die alleen maar haat of liefde voelt. We zijn allemaal een mens van vlees en bloed. We kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent wie je bent. Yeah. Leef met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met dat ene gebaar. Lelijk zijn. En niemand heeft de waarheid vol in beeld. Maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent wie je bent. Yeah. Leef met jezelf en elkaar.

die zingen natuurlijk niet over Nederland. Hè? De enige jungle die wij hebben is de Primark, als uitverkoop is op zaterdagmiddag. Jungle hoorde je in de 538 Dutch 1000. Mag ik jou voorstellen aan de volgende gids door jouw hits? Martijn Legrouw hoor je zo meteen na 6 uur. Met onder andere, ik zit even te kijken in zijn lijst, David Guetta. Ja, wat doet hij in deze lijst met Nederlandse artiesten? Dat hoor je zo meteen van Tines. Ook Monique Smit zo meteen. En eerst nog Kensington op nummer 791. Dit is Home Again. You got a full stop, it or you will be left here. It's coming and it won't be asking. Got nothing when there's nobody left in your home again. You got a full stop, it and it won't be happening again. Get caught up in it, they'll be asking. But don't get caught up with the people who won't get you home.